राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताश्च महाराज श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 16 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम साधक ने ये दो विचार मानो परमात्मा और उनकी माया ये दो चीज है। दो चीजों में माया का सर्वथा त्याग कर दे तो काम क्रोध लोभ मोह आदि सब मिट जाते। परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए तो चेतन चेतन एक हो गया, जड़ का त्याग हो गया। जड़ का त्याग होने से काम क्रोध लोभ मोह आदि भी मिट जाएगा। ये जड़ के संबंध से ही पैदा होते हैं। शरीर को अपना मान ले फिर सब संसार अपना हो जाएगा। सब संसार ऐसा संबंध जैसे ब्याह करने पर एक छोरी को प्यार ब्याह कर लाते हैं तो सासर को ससुर को सास को सारी कई संबंधी हो जाते हैं। एक वो छोरी मर जाए तो जेरा बची धीमी सवाई चोर कोई अपना इस शरीर में आप मैं अपना मानते हो सब संसार के साथ संबंध हो गया। और शरीर के साथ संबंध न मानो तो संसार मात्र के साथ संबंध छोड़ दिया। एक छोकरी के साथ संबंध करने से एक कुटुंब का कुटुंब अपना हो गया। और एक हत्या कर दो जयराम जी सब ठीक हो जाए। इस बार से शरीर मात्र अपना नहीं है, ये एक सिद्धांत है। जो मिलती है छूट जाती है वो चीज हमारी नहीं होती। ये नियम है जो मिलती है मिल जाती है, नियम मिलती है मिल जाती है, उसी जबाई नहीं होती। हमारे वो जो पहले मिला हुआ है ये विरुद्ध है ही नहीं, परमात्मा है वो सदा मिला हुआ है, ये विरुद्ध है ही नहीं। नर्क में जाओ तो परमात्मा रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो रहेंगे। घोर योर भूत भेद विषाद भी होंगे तो परमात्मा के साथ रहेंगे, मिले हुए पहले से ही सदा से प्राप्त है। परमात्मा सबको प्राप्त है, सबको सदा से ही। ये संसार को छोड़ते अनुभव हो जाता है, ये तो अनुभव नहीं होता। परमात्मा साथ रहता है दम, और आप भी शुद्ध है, आपका जो स्वरूप है वो शुद्ध है। शरीर हो भी कौन थे न करोते न लिखते थे, कर्ता भोक्ता नहीं होता। शरीर में से रहता हुआ भी और ठीक अनुभव हो जाते तो होता है, वो नहीं ठीक है। पर शरीर में रहता हुआ भी अब मानते हैं नेता हुआ भी करता भगता नहीं होता, न करो तीन लिखते थे जुम्मेशन ठीक 31-32-33 लोगों में हुआ है। तीनों ध्यान है तो स्वयं भी मिले है जैसा मिले रहता है। जीवन मुक्त में जैसा है वैसा ही बद्ध में बस वैसा ही है। सबका आत्मा वैसा ही शुद्ध है सबका, और परमात्मा इस शब्द के भीतर है। ये मुक्त तो स्वतः है स्वाभाविक, बद्ध तो माना हुआ है। मुक्त शुद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक है। वो जिसके जानने के बाद में फिर ज्ञातव्य न अवशिष्ट के बाद जानना बाकी नहीं रहता, क्यों नहीं रहता कि वो शुद्ध है ही, पहले से ही शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है ही, शुद्ध शुद्ध है, शुद्ध स्वाभाविक। शरीरस्थ वो भी बोलते न करोते न लिखते थे, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, अथा सर्वग्रम शोषण आकाश हम नौ को लिखते थे, सर्वत्रापना नौ लिखते थे, अथा प्रकाश से अत्येक कृषि लोग हो गए, सर्वस्था वस्तु हो गए, सर्वस्था वस्तु तो लोक है, कठोर होता है नहीं। ये बंधन माना हुआ पीछे चिपकाया हुआ है, ये अपना है नहीं, ये मिट जाएगा। मिटाना चाहो तो सबका मिट जाएगा, सबका सब कोई भाई बहन हो कोई नहीं, सबको मिट जाएगा, क्योंकि है नहीं, वो मिटेगा ही, चीज है वो ही रहेगी, जो नहीं है वो नहीं रहेगी। नहीं को मान लिया तो मिटेगा नहीं, वह कर्ता भोगता बन गया। और शरीर स्थो भी कौन थे यार, सर्वत्रावस्थितो दे तथात्मा लोग सर्वत्रावस्थितो दे, सब जगह परिपूर्ण दे, नित्य सर्वगत स्थान हो, आपका स्वरूप सर्वगत है। एक देशी मान लो तो बंद हो गया, एक देशी मान कर गई कितनी परीक्षा करती, जो अपना पर अहंकार है उसको अपना मुक्त कर लिया, अपना पर्वत अपना भूमि आप वायु मनो बुद्धि अहंकार, मनो बुद्धि अहंकार, वो अहंकार मोड़ा लगा लिया है, अपना पर्वत अपना मार लिया अपना। बहुत है बंदे, एक तो ऐसी बात है सबके लिए, सब बात चिंता थी सबके लिए, अरे मनुष्य के लिए भी ठीक थी, यही मनुष्य इस बात का अधिकारी है, ठीक है। केवल आपके जानने की इच्छा हो, ये जानने की इच्छा मात्र से परमात्मा ही प्राप्त होते हैं, इच्छा मात्र से परमात्मा प्राप्त होती है। संसार की वस्तु होती है उसे तीन चीज होती है, इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति भी साध्य है, तब चीज मिलती है। इसमें केवल इच्छा, क्यों चाहना आप ही हो पूरा कब हो जाएगा। आप लोगों से कहना है केवल इच्छा मुक्त होना, मेरे को केवल इच्छा होना, वह है चीज है, वो बनाई नहीं है, है वो बनाई नहीं जो है, संसार पदार्थ बनाने जो होते है वो है, सदा है, सबके पास में सब मुक्त हो सकते हैं, छोटा बड़ा बालक बूढ़ा बड़ा सब सब मुक्त हो सकते हैं। ऐसी बात अभी प्रत्यक्ष है, आप सुनते रहे, कोई कहते मैं सुनते हूं तो सुनते हो तो ठीक हो जाएगा, जो सुनेगा उसे ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा, ये तो स्वतः है, ये मुझे बढ़ाती नहीं है, ये तो स्वतः है, सबको प्राप्त है। इतने सुगम बात, इतने सरल बात, सबके लिए केवल इच्छा हो जाए, केवल इच्छा, केवल आप स्वीकार कर ले, इतने काम बढ़ता है। केवल स्वीकार करने मात्र से काम बढ़ता है, केवल स्वीकार करने मात्र से, कोई परिश्रम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, सत्य सत्य स्वाभाविक। जो है चीज जैसी है वैसी वैसी है, स्वरूप सब है जैसा ही है, वैसे कोई विकृति नहीं हुई। भूत प्रेत पिशाच बन गए तो भी आत्मा वैसे का विषय है, परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, वैसे वैसे ही सदा सबको प्राप्त है। सब हिम्मत करो तो काम हो जाए सबका। मेरे तो मन में ही ऐसे कि सब तैयार हो जाए, सब जितने सब सब सब जीवन होते, सब जीवन हो तो सब भगत, सब मिलेगी ज्ञान है, योगी है, ज्ञानी है और भक्त, तीनों हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, सब पूरे के पूरे अधिकारी आओ। कृपा करो, है क्या बात है, हिम्मत करो, हो जाएगा काम एकदम। सच्ची बात है ही, ऐसी बात है, सब कह रही ये बात है, सब कह रही, छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी जाति का किसी वर्ण का, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो चाहे यहूदी हो, कोई हो पारसी हो, सब के लिए एकदम खुले। और आपके लिए भी बहुत सुख है, आपके साथ संस्कार है, सत्संग है, सत्संग संस्कार है, आपके सामग्री है, आप सब के लिए। सज्जनो मौका विलक्षण आया है, आप चेत करो तो बहुत बड़ी बात है, निहाल भी हो गए, केवल इसे चेत करो, इसको प्राप्त करना है हमारे तो मेरी बात, एक ही बात उदाई है, आपके हमें हमेशा तुम प्राप्त करता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों है, सबका हक लगता है, सब अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी, कैसा ही हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा हो, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र का, और स्त्रियां पुरुष सब, क्यों के दृष्टि में स्त्री अधिकारी नहीं है, स्त्री मात्र अधिकारी नहीं है, पुरुष अधिकारी। हमारे स्त्रियों वेशस्त्र शूद्रस्त्र व्याधि परांगति, स्त्रियों पुरुष सब परमात्मा प्राप्त हो सके, सबके सब अधिकारी, छोटे बड़े बालक बूढ़े जवान सब, रोगी निरोग सब, ऐसी बात है। अब आप जैसे नहीं क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं, सब करे बेटे सब कर, सब कर सब, ऐसे बस हमारे तो प्राप्त करना है, हो जाओ तैयार, सब के लिए खुली है, इतनी शुभ बात है। ये जड़ चेतन का विवेक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, साधक के लिए अमृत है, अमृत ऐसी चीज है। स्थिति है हमारी। एक चाहना केवल, चाहना केवल केवल एक चाहना, बहुत जल्दी इतना शुभम काम कोई नहीं है, सबसे शुभम है, सबसे श्रेष्ठ इस वहां सेठ कोई नहीं है, दुनिया भर में कोई सेठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ काम सबके लिए खुल गए, सबके सब अधिकारी, सबके सब करो कृपा है, क्या बात है, तैयार है। शरीरों का पता नहीं है, रोगी हो जाए मर जाए पता नहीं, तो जल्दी से जल्दी काम होना नहीं, सबसे श्रेष्ठ काम है सबके लिए है, ध्यान हो जाए, छोटे बड़े सिद्ध दूर बैठे हैं, नदी बैठे सब बरोबर अधिकारी, बरोबर अधिकारी सबके सब। आप विचार करो झूठ हम क्यों कह रहे, आपको ठगना देंगे, ठगाई क्या कर रहे होता हूँ, क्या आप देंगे क्या हम लेंगे, ठगाई करने से आपके क्या खर्च होगा, हमारा लाभ क्या होगा, ठगाई करने से क्या होगा बताओ, सच्ची बात है एकदम, हमारे तो मन में आई ऐसी बात कि सब आप प्रसन्न हो जाए दूसरों को लगाने के लिए, अपने सत्संग में आवे और अज्ञान रह जाए नहीं रह सकता, भगवान की कृपा है, भगवान की अलौकिक कृपा, विचित्र कृपा, विचित्र कृपा है सब पर, सिया हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, बिल्कुल अक्षर हो या नहीं हो, काला अक्षर भैंस है, उसकी सबके लिए तैयार, बड़ी सुगमता से आपके उत्साह सा उत्साह, केवल चाहना केवल चाहना, ये तो अपनी चीज है, अपनी है, अपनी है सबकी, तो अपनी चीज को लेने में क्या मतलब है, अपना हक होता है, अपनी चीज है, अपने देश रुपये है, सब प्राप्त, सब भाई बहन सब प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी बात है। एक विवेक जड़ चित्र का विवेक, जड़ का त्याग किया और सब दोष गए, सब दोष निर्दोषता सुधर जाएगी, संसार में ममता एक मिट जाए मेरापन, और मिट जाएगा रहेगा नहीं, मेरी चीज मानते हो ये रहेगी नहीं, ये मिटेगी, छोड़ दो वो न्याल जाओगे, नहीं छोड़ो तो दुख पाओगे, और एक ममता छोड़ दो तो सब निर्दोष हो जाएगा, सब निर्दोष, और रहेगी नहीं, जिस धन में जिन कुटुंब में जिन घरों में मेरा पड़ा किया है रहेगा नहीं, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, नहीं छोड़ोगे जन्म मरण जाओगे, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, नहीं छोड़ो तो भी रहेगा नहीं, बिल्कुल करोड़ रुपये मेरे पर पाई नहीं रहेगी, कोड़ी नहीं रहेगी। सच्ची बात यह है, नहीं रहेगी छोड़ने में क्या बात है, रहेगी नहीं तो पर छोड़ो। आप छोड़ो नहीं हो तो पदार्थ रहेंगे नहीं, भीतर हमेशा रह जाएगी, जन्म मन रहेगी। मुंह बदल दो पाए मुफ्त में, महान दुख महान क्लेश मुफ्त में, ऐसी बात है। छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, मकान भी छोड़ने पड़ेंगे, घर भी छोड़ना पड़ेगा, रुपये भी छोड़ना पड़ेगा, एक कोड़ी साथ जाइए नहीं। छोड़ना स्वयं छोड़ दो तो निहाल जाओ, नहीं छोड़ो तो बंद जाओ, हाथ में हाथ बंद लगेगा, दुख लगेगा। एक कहानी बताई थी ना, एक संत थे ब्राह्मण देवता, राजा खुश हो गए। राजा ने कहा कि महाराज आप ब्याह कर लो। तुम कह के भाई ब्याह है सामग्री चाहिए, सब राज कर देगा, विस्तार नहीं है छुट्टी बात, सब घर बन जाएगा, बगे बन जाएगा, ब्याह हो जाएगा, खर्चा दे देगा, सब घर हो जाएगा, सब राज कर देगा, सब राज कर देगा, सब राज। तो उसने पूछा कि छोरा कोई मर जाएगा तो मैं रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोना राज से नहीं होगा। अब छोरा मरे आपका राज रोवे क्यों होगा, तो राजा तुम रोने का काम मेरे को दे रहे हो और तो काम सब करे राज करेगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा महाराज, नहीं कर रोड़ा तो आपको ही मरेगा, छोरा आपका मरे रोवे राज ये नहीं होगा, और सब काम राज करेगा, रोना आपको पड़ेगा। भाई ये रोना काम नहीं रहेगा, हम रोना काम नहीं रहेगा, रोना तो आपको पड़ेगा, रोना तो आपके पाते आवे, दुख तो आपके पाते आवेगा ही, छोड़ दो दुख सदा ये नहीं मिट जाए, ऐसी बात है, ऐसी मौज की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने मौज हो गया, हो जाएगा।